بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم الحكيم لا فهم لك. حميم السجدة دومين سورة هست از حواميم السبعة که بعد از حامیم غافر یا بعد از حامیم مؤمن در قرآن کریم هست. به این خاطر حامیم از سجده میگویند که در این حامیم سجده تلاوت داریم. یا بعضی گفتند سوره فصلت، بیشتر در قرآن های عثمان طه هست سوره فصلت، چون کتاب فصلت آیاته قرآن عربیه در این سوره بیان شده. اما ابتداعا مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته، با سوره حمیم را عرض میکنیم. در سوره حمیم مؤمن ما این مطلب را خواندیم که در حاجات و مشکلات فقط خدا را صدا بزنید، فریاد بزنید، فادعوا الله مخلصین له الدین، بغیر از خداوند تعالی از کسی نخواهید، از کسی کمک نگیرید، کسی را ندا نکنید. حال در این سوره در رابطه با همین موضوع اشکالی و شبهه‌ای جواب داده میشه. معمولا در بقیه حوامیم در هر سوره یک سوالی هست، یک اشکالی هست که اون اشکال رفع میشه. اون اشکال اینه که شما میگید غیر از خدا کسی را از کسی نخواهید، غیر از خدا کسی را فریاد نزنید، در حالی که گاهی دیده میشه که شخصی گرفتار هست و غیر الله را میخواند، از غیر خدا استمداد میطلبد، مشکلش حل میشه. یا گاهی چنین میشه که شخصی در خواب میبیند، چیزی را به خواب میبیند که در اون خواب تایید میشه همون مرام شرکیش. در اون خواب مثلا تایید میشه که از غیر الله حاجت بطلبید. یا گاهی برای خوشنودی غیر خدا نظر و نیازی میده، مشکلش حل میشه. گاهی یکی در خواب میبینه مرشد خودش را و پیر خودش را که بهش میگه در فلان مشکل در نظر و نیاز ما کوتاهی کردی، مشکلت حل نشد و امثال هم. یعنی بعضی از علائم پیش آدم ها هستند که از این علائم معلوم میشه که اگر از غیر خدا ما استمداد به طلبیم مشکل حل میشه. در این سوره جواب داده شده. الله میفرماید و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما مسلط کردیم برای مشرکین، برای خرافاتی ها قرنائی، یه سری شیاطینی که همیشه با اونها قرینند، همیشه با اونها همراه هستند. این شیاطین جنات اعمال شرکیشان را آراسته می کنند، اعمال شرکیشان را از نظر اونها خوب جلوه می دهند. مثلا در خواب بزرگی در خواب نمیاد، شیطان هست که به شکل بزرگی میاد و او را بیشتر در شرک، در خرافات بیشتر تشویقش میکنه. میگه فلان جا شطوری نکشتی، گوسفندی نکشتی، مشکلت حل نشد، چند برابر شد، بیا فلان جا بکش، بیا فلان کار را بکن، بیا از فلان استمداد کن، کمک بگیر. لذا اگر چه در خواب ببینید، چه در بیداری ببینید، اینها شیاطین هستند که شماها را وادار می کنند. پس این خلاصه مدعای این سوره هست و اشکالی که هست در این سوره پاسخ داده شده، جواب داده شده. این مطلب را باید عرض بکنم که حاجات، همه حاجات را خداوند تعالی حل می کند، اما گاهی انسان فکر می کند که به خاطر فلان عمل شرکی هم شد، فلان خرافات هم شد، در حالی که اینها امتحان الهی هستند. بسا افراد هستند که از غیر الله استمداد می کنند، مشکلشون حل میشه. همین کشف و کراماتی که بعضی ها می گویند ما دیدیم از فلان آستانه، از فلان قبر، از فلان نمیدونم بارگاه، اینها را ببینید در ادیان دیگه هم به همین شکل است. مسیحیان هم وقتی که شما اونها را ببینید هزاران معجزه و کرامات برای شما تعریف می کنند که فلان انسان رفت کلیسا اینجور شد، فلان انسان رفت مریضیش خوب شد، عیسی به فلانی رسیدگی کرد. اکثر اینها مثلا دروغند، ولی بعضی ها شیاطین یک سری حرکاتی برای مردم نشان می دن. شما برید از هندوها بپرسید، اونها هم از این نوع معجزات بلا تشبیه زیاد دارند. میگند که فلان انسان فلان معبد رفت، این شد اون شد. لذا اینکه کسی یه چیزی ببیند، خوابی ببیند، صدایی بشنود، نوری را مشاهده بکند، یا مثلا کار غلطی کرد مشکلش حل بشه، اینها هیچ وقت دلیل بر حقانیت اون مسیرش نیست. بلکه وقتی که میخواهید که بدونید که مسیر شما درسته یا نیست، معیار ما قرآن و سنت است. یک عقیده را، یک عملی را میخوای بدونید که این عمل، این عقیده درسته یا نیست، معیار خواب نیست، بیداری نیست، نور و علامت دیگه نیست. اینها تمام فنفوتهایی هستند که تو دنیا میتونن باشند. معیار چیه؟ قرآن و سنته. اون عقیده را، اون عمل را، اون رسم را، اون کار را بیار با قرآن و سنت تطبیق بده. اگر دیدی که موافق است، خب بدون که کار خوبی هست. اگر موافق نیست، بنداز، تحویل نگیر، ولو اینکه 10 خواب دیدی. پس اگر کسی خوابی ببیند که مثلا به او گفته شد شما این شطور را ببر بر فلان قبر بکش، از یک طرف این خواب را دیده، از یک طرف الله تعالی محرمات را که اعلام می کند، می فرماید و ما ذبح علی النصب. از محرمات اینه که آنچه که بر نمادهای شرکیه کشته میشه، ذبح میشه، این حرام است. حال ببینید به آیه قرآن عمل بیکنی یا به خوابی که معلوم نیست تو خواب شیطانی جنیه کی بوده کی نبوده. بنابر این الله عزوجل این شبهه را در این سوره دفع میکند که اگر کسی حاجتش حل میشه، مشکلش حل میشه از نظر نیاز غیر الله، از فریاد زدن غیر الله، یا در خوابش چیزی میبینه، این امتحان الهی هست و کسی که او را تلقین میکنه، تشویق میکنه به سوی شرک، اون کسی نیست غیر از قرنا، غیر از شیاطین، شیاطینی که مسلط هستند بر انسان. هر انسانی همانطور که فرشتگانی دارد، شیاطینی هم هستند که سعی میکنند انسان را گمراه بکنند. شما انشاءالله در سوره قاف میخوانید که روز قیامت وقتی که انسان را میخواهند به جهنم ببرند، اون قرین، اون شیطانی که همراهش بوده، اونجا اظهار تبری میکند، قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعيد. اون قرین و اون همدم همیشگی که او را گمراه میکرده، اونی که همیشه او را راه کج نشون میداده، اون میگه پروردگار من این را گمراه نکردم، خودش در گمراهی بود. به هر حال الله تعالی این مسئله را در این سوره مبارکه پاسخ میده. این سوره خلاصه سوره را عرض میکنم، در ابتدا تمهید از همراه با ترغیب، مقدمه همراه با ترغیب به سوی این سوره، تنزیل من الرحمن الرحیم. بعد چهار دلیل علی سبیل ترقی در این سوره بیان میشند. بعد از هر دلیل تخویف دنیوی یا اخروی هست، یعنی دلیل خدا ذکر میکنه، بعد از آن بیم میده از عذاب دنیا یا از عذاب آخرت. و چهار زجر با نقل قول، زجر قولی در این سوره الله عز و جل بیان میفرماید و همچنین طریق تبلیغ را، طریق دعوت را الله در این سوره بیان میفرماید. و سه شبهه در این سوره هست و جوابهای اونها هم هست و یک دلیل وحی هست. به هر حال الله عز و جل آغاز می فرماید این سوره را هم با حامیم که از حروف مقطعات هست، تنزیل من الرحمن الرحیم. ابتداعا کیفیت نزول، تنزیل تدریجا آهسته آهسته نازل شده از جانب ذاتی که الرحمن الرحیم، این منزل است. ما یعنی این مکتوب مال رحمان الرحیم است، پادشاهی که بس بخشاینده و بسیار مهربان است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا. کتابون بعضی گفتند که بدل هست از تنزیلون، تنزیلون مبدل منه هست و کتابون بدل هست. از طرف خدا کم کم نازل شده، یعنی کتاب. و بعضی گفتند خبر مبتدا مقدر هست، ای هذا کتابون، این کتابی هست. فصلت صفت کتابون هست، فصلت به اون کتابی گفته میشه که مزامینش، مطالبش یک یک بیان میشه، شمرده شمرده جدا جدا بیان میشه. کتابون فصلت آیاته، آیاتش یک یک هست، جدا جدا هست. قرآنا عربیا لقوم یعلمون، قرآنا از نظر ترکیب حال است از کتابون. این کتاب در حالی که قرآن خداست، یعنی خوانده میشه، قرآن به معنی مقروء، خوانده میشه و به زبان عربی هست این قرآن. لقومی یعلمون، مستفیدین از قرآن چه کسانی هستند؟ برای قومی هست این قرآن که اون قوم یعلمون میدانند. بشیرا و نذیرا، این هر دو صفت قرآن هستند. قرآن در حالی که مجده دهنده هست، بشارت دهنده هست، بشارت دهنده برای کسانی که در مقابلش تسلیم می شوند و نذیرا ترساننده هست در مقابل کسانی که قرآن را انکار می کنند. اما الله عز و جل سرزنش می فرماید، زجر بیان می فرماید، فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اینجا برای انکار و کفر مشرکین خدای تعالی سه تا تعبیر بیان می فرماید برای اعراض. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثرشان از این کتاب الهی اعراض کردند، پس آنها به دلیل اعراض نمی شنوند، چون کسی که نخواهد بشنود نمی شنود، یعنی هیچی از قرآن حالیشون نمیشه. خب سه تعبیری که قرآن بیان فرموده، اولین و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی. مشرکین گفتند دلهای ما در پرده هست. مکنون به معنی چی؟ پوشیده، در چادری، در پرده، در بقچه‌ای پیچیده شده، مخفی شده. لذا دلهای ما در پرده هست. و منظور چی هست؟ منظور اینه که فقدان استعداد است، ما استعداد فهم کلام تو را نداریم، نه و نمی فهمیم. خب ببینید این را خدای عزوجل با زجر و توبیخ میگه، در حالی که خود خدای تعالی میفرماید وجعلنا على قلوبهم اکنه وفي آذانهم وقر. خود خدا میفرماید ما دلهایشون را در پرده قرار دادیم و در گوشهایشون بار. خب خداوند وقتی که میفرماید الان اونها که میگن قلوبنا فی اکنت و فی آذاننا وقر، دلهای ما در پرده هست و در گوشهای ما بار هست، چرا خداوند ناراضی میشه و اونها را توبیخ میکنه بر این کلامش؟ این کلامی هست که خود خدا در حق اونها فرموده. ببینید فرق میکنه مراد خدا با مراد اونها. مراد اونها اینه که ما اصلا استعداد نداریم که هدایت بشیم، اما مراد الله این است که اونها استعدادی که قریب من الفعل است، استعدادی که الان با اون استعداد هدایت بشند ندارند. اصل استعداد را خدا در اونها نهاده، اصل استعداد را خدا برای اینکه اونها هدایت بشن، ایمان را بفهمند، توحید را بفهمند، اصل استعداد را خدا در اونها گذاشته. اما بعدن اونها با عناد اون استعداد را از دست دادند. لذا الان که نوبت ایمان آوردن است، نوبت هدایت است، الان اونها اون استعداد را چی کردند؟ از دست دادند. اما اونها منظورشون اینه که ما از همون اول نبودیم، ما از همون اول هیچ استعداد هدایت نداریم، استعداد فهم کلام شما را نداریم. پس فرق می کند. لذا تعبیر اول اینه، الله می فرما اونها گفتند در گوش ها دلهای ما در غلاف است، در پرده است، از آن توحیدی که تو ما را دعوت می دی، مما از آن توحیدی که تدعونا الی، تو ما را فرا می خانی. تعبیر دوم و فی آذاننا وقر، در گوشهای ما بار هست، یعنی گوشهای ما پر شده از بار، از فلز گداخته شده، از سرب گداخته شده، لذا بیشتر جایی برای شنیدن حرفای شما باقی نمونده. منظورش اینه. و تعبیر سوم و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو ای پیغمبر حجاب است، پرده است. معنیش اینه که ما اون ور پرده هستیم، شما این ور پرده، مسیر ما با هم نمیخوره، ما نمیتونیم یک عقیده داشته باشیم، ما نمیتونیم در کنار هم باشیم، لذا ول کن ما باش. معنیش همینه، نتیجه هم همینه. فعمل اننا عاملون، تو برای خودت عمل کن، ما برای خودمون عمل میکنیم، تو با ما کار داشته نباش، ما با تو کار نداریم. خب ببین، سه چیز گفتم به پیغمبر، معنیش اینه که تو ما را به حال خود ما بگذار. خدای عزوجل جواب میده. این زجر، این عرض کنم زجر با نقل قول بود، این قولی که اونها گفتند الله عزوجل جواب میده. اول اینکه قل انما انا بشر مثلكم، ای پیامبر اعلام بکن من هم بشری هستم مثل شما، من هم بشری هستم مثل شما. این در واقع جواب سخنشون هست که گفتم بین ما و بین شما حجاب است. چرا حجاب است؟ مگر من از وادی دیگه آمدم؟ مگر من از جنسی دیگه هستم؟ منم مثل شما بشرم، انسانم، ملک نیستم، فرشته نیستم. ببینید در چندین جای قرآن کریم به پیامبر گفته شده که اعلام کن من بشرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه انبیا بشر بودند، نور نبودند. صفتشون نور است، نور است به معنی نور هدایت. اما بعضی خرافاتی اعتقاد دارن که از جنس نور بودند، همونطور که فرشتگان از جنس نور هستند. نه خیر، از جنس بشر هستند. در آیات متعددی هست، حتی که مشرکین اعتراض کردند لولا انزل علینا الملائکه، چرا برای ما ملکی نازل نمیشه؟ چرا فرشته برای ما نمیاد؟ اعتراض مشرکین همین بود که چرا این پیغمبر فرشته‌ای نیست، پیغمبر بشری است. پس پیغمبر بشر بوده. الان اینجا که پیغمبر میگه قل انما انا بشر مثلكم، اما تحریف اهل شرک و اهل خرافات را بگم که میگویند این آیه و امثال این آیه را وقتی که به اونها گفته میشه، خدا خودش گفته که ای پیامبر به اونها اعلام کن من بشرم. اونها میگن نه، این آیه را شما نفهمیدید، اینجا یک انای مقدر است، یک انا اینجا محذوف مقدره. اصل عبارت اینه قل انما انا انا، یعنی ای پیامبر برای اینها اعلام کن انا انا، من منم، بشر مثلكم، بشر اونایی هستن که مثل شما هست، یعنی من منم، من مثل شما بشر نیستم. علیاعوذ بالله، این از تحریف قرآن، این همون تحریفی هست که ملاهای یهودی کردند. قرآن صراحت میگه که پیامبر ما بشر هست. اونا هم اعتراضشون اینه که چرا مال هازر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این رسول قضا میخورد، چرا این رسول بازار میره نیازهایی داره اونجا برای خودش خریداری میکنه. خب این کار چیه؟ بشره نه؟ ملک غذا نمیخوره، نیاز نداره، به بازار نمیره که برای خودش لباس و خوراکی بخره. بس اعتراض اونها بشر بودن بود. ما هم نباید مثل اونها اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر باید نور باشه، باید فرشته باشه، بشر نباشه. نه، بشره. لذا در تفسیر انما انا بشر مثلكم علامه آلوسی نوشته ان لست ملکن ولا جنیان، من بشر هستم، یعنی فرشته نیستم و جن هم نیستم. لذا چرا شما میگید که بین نا و بینک و حجاب، بین ما و بین تو پرده هست، حجاب است، در حالی که من ملک نیستم، جن نیستم. لا یمکنکم التلقی منه، چنان ملک و جنی که برای شما ممکن نباشد دریافت مسائل از اون. چون اگر واقع ملک بود اون وقت ما نمیتونستیم با ملک و با فرشته مواجه بشیم، از اون مسائل بگیریم. لقولهم و هو رد لقولهم بیننا و بینک حجاب، روح المعانی. این قل انما انا بشر مثلكم جواب مشرکین است که چی میگفتم بیننا و بینک حجاب، جواب اون سخنشان هست. یوحا الی انما الهکم اله واحد، این جواب سخن اولشون است که گفتن قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الی، ای محمد دلهای ما در پرده هست، پوشیده هست، ما نمی فهمیم تو چی میگی. این جوابشون است. مگه من چه چیز پیچیده میگم، چه مطلب فلسفی میگم که شما متوجه نمیشید؟ من پیامبر خدا هستم، بشری هستم. یوحا الیه، فرق من با شما بقیه انسان ها اینه که به سوی من وحی میآید، به سوی شما وحی نمیاد. من پیامبر الهی هستم، شما نیستید. اما در وحی چیز مشکلی گفته نشده که از عهده شما بر نیاد. اون حاصل وحی، خلاصه وحی اینه که انما الهکم اله واحد، جز این نیست که معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از رب العالمین دیگه معبودی ندارید. این وحی است. این کدوم مسئله پیچیده هست که شما میگه ما نمیفهمیم؟ چرا نمیفهمید؟ فاستقیموا الی، الان طریق فوز بیان میشه. بعد از اون که جوابشون داده شد، الان روش های رستگاری و طرق فوز بیان میشه. اول فاستقیموا الی، مستقیم به سوی خدا برید، کج نرید. فاستقیموا الی، مستقیم برید، یعنی راهای کج راهای شیاطینند، راهای کج راهای غیر الله هستند. فاستقیموا الی تفسیر کردن ای اخلصوا العبادت له، عبادت خودتون را خالص برای خدا انجام بدید، برای کسی دیگه انجام ندید. واستغفروه، این طریق دوم، از او مغفرت بطلبید، از او عذرخواهی کنید اگر در گذشته خدا را ناراضی کردید، در گذشته خدا را رنجاندید، شرک کردید، مغفرت بطلبید. و ویل للمشرکین، این تخویف اخروی است، هلاکت برای مشرکان، تباهی و بربادی برای مشرکان. مشرک کدومه؟ الذين لا يؤتون الزکات، مشرک همونه که زکات نمیده. ولی اینجا مراد زکات، زکات مال نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا این سوره سوره مکی هست، زکات در سال دوم هجرت ثابت چه مشروع شد. پس مراد زکات مال نیست. دوم، کسی که زکات نده مشرک نمیشه، کسی که زکات نده مشرک نمیشه، گناهکار میشه، فرض الهی را انجام نداده، اما کافر نمیشه، مشرک نمیشه. پس مراد از زکات چیه؟ ابن عباس رضی الله عنهما معتقدند که این زکات مال نیست، این زکات نفسه، زکات جانه. قد افلح من تزکا، رستگار اون کسی هست که خودش را پاک می کند. پاکی اینه که از شرک بدور باشد، پاکی اینه که غیر الله را سجده نکند. پس مراد از زکات چیه؟ زکات جان. الذين لا يؤتون الزکات، مشرک اونهایی هستن که خودشون را پاک نمی کنن، بلکه آلودند. چطور آلودند؟ یا ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس، مشرک چیه؟ نجس است. آلودگی، آلودگی شرک، آلودگی معنوی هست، آلودگی ظاهری مراد نیست. پس الذين لا يؤتون الزکات، ابن عباس میگه الذين لا يقولون لا اله الا الله، الذين لا يؤتون الزکات کیه؟ ویل للمشركين، هلاکت برای مشرکان. مشرکان کیان؟ الذين لا يؤتون الزکات ای لا يقولون لا اله الا الله. مشرک همونی که به یگانگی خدا اقرار نمی کند، لا اله الا الله نمی گوید، بدنش را پاک نمی کند از شرک، غیر الله می پرستد، خورشید می پرستد، ستاره می پرستد، انسان می پرستد، سنگ و قبر می پرستد، درخت و بت می پرستد، اون مشرک. الذین لا یؤتون الزکات، مشرک اون هست که خودش را پاک نمی کند، یعنی موحد نیست، لا اله الا الله نمی گوید. دو تا صفت برای مشرک اینجا بیان شده، اول فقدان توحید، فقدان ایمان به توحید، دوم فقدان ایمان به قیامت. یعنی نه مبدع را قبول داره، نه معاد را، نه توحید را قبول داره، نه قیامت را. این مشرک. الذين لا يؤتون الزکات وهم بالآخرت هم کافرون، مشرک آن است که زکات نمیده، یعنی خودش را از شرک پاک نمی کنه، و هم بالآخرت هم کافرون، و اونها نسبت به آخرت همینها کافرند، منکرند، قیامت را هم قبول نداره. بیشتر مشرکین منکر قیامت بودند. پس برای چنین مشرکین ویل و هلاکت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. اینجا ویل آمد، ویل به معنی هلاکت، این تخویف بود. هرگاه خدای عزوجل تخویف بیان بفرماید، در کنارش بشارت هم بیان میکنه، در مقابل مشرک از مؤمن هم یاد میکنه. لذا الله عز وجل بشارت برای مؤمن میده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردند، یعنی اعتقادشون درسته، و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادند، یعنی عملشون درسته، لهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجر و پاداشی هست غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. در اینجا خدای عزوجل دلیل توحید را بیان می فرماید بعد از رسالت. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. این رسالت بود نه؟ بعد بحث توحید آمد، لا یؤتون الزکاة، توحید را قبول نداره مشرک، قیامت را قبول نداره مشرک. حال دلیل توحید را و دلیل اثبات توحید را. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، ای پیامبر اعلام بفرما که ای مشرکین، ائنکم، آیا شما لتکفرون بالذی خلق الارض، آیا کفر میکنید، انکار میکنید اون ذاتی را که زمین را آفرید، فی یومین، با وجود این همه وسعت و فراخیش در ظرف دو روز آفرینش و خلقت زمین چقدر طول کشید؟ دو روز. و تجعلون له اندادا، و برای اون خدا شما شریک قرار می دهید. ببین و تجعلون له اندادا، این واو را بنویس تفسیریه، این واو تفسیریه هست، تجعلون له اندادا تفسیر تکفرون است. اکثر مشرکین به خدا کفر نمی کردن، خدا را قبول داشتند، درسته قبول داشتند، ولی و تجعلون له اندادا، برای اون خدا چی قرار می دهید؟ ند، برابر، شریک. پس کفر شما اینه که شما خدا را اگر قبول داشتید لات و عزات را هم در کنار خدا عبادت می کردید. ذالک رب العالمین، چنانچه این که خالق شما هست، خلق کرد نه زمین را در ظرف دو روز، این که خالق هست، رب هم هست. ذالک رب العالمین، این خدای بزرگ رب العالمین است، رب همه جهانیان است، یعنی چنانچه خالق هست مربی هم است، خالق هست مربی هم هست. چطور با این خدا شما شریک میگیرید؟ چند تا بحث هستن، من بعدن عرض میکنم ترجمه تمام بشه تا یکی دو آیه دیگه. بعد از اون که زمین را پیدا کرد، و جعل فیها رواسی من فوقها، قرار داد در این زمین کوها را از بالای زمین، یعنی روی زمین کوه قرار داد، که این کوها میخ هستند برای قرار بودن زمین، زمین قرار میگیرد، تکان نمیخورد. و بارک فیها، در این زمین برکات گذاشت. برکات، اشیاء زیادی در این زمین خدا گذاشت، برکات زیادی در این زمین گذاشت، که ما روز به روز که به پیش میریم از برکات زمین استفاده میکنیم. دیگه و قدر فیها اقواتها، و مقدر کرد، قرار داد، گذاشت در اون زمین اقواتها یعنی ارزاقها، رزق اهل زمین را. هرچی ما اهل زمین هستیم رزق و روزی ما نگران نباشیم که در آینده مشکلات پیدا میشه، نه، رزق و روزی ما همه تو همین زمین خدا گذاشته، روز به روز ما کشف میکنیم، روز به روز ما به اونها میرسیم. قدر فیها اقواتها، اما فی اربعت ایام، در ظرف چهار روز. اینجا شما بنویسید با دو روز اول، دو روز اول هست نه، اینام دو روز میشه، جمعا چند روز میشه؟ چهار روز. ثم استوى الى السماء، ها فی سواء للسائلین، برابر هست برای سائلین. خب عرض کنم خدمت شما که اول اینو میخوام عرض کنم، خداوند زمین را در ظرف دو روز پیدا کرد، آسمان را هم در ظرف دو روز پیدا کرد، و اون چی که در زمین گذاشت از رزق و روزی و ما و صلاحیت های زمین و به اصطلاح دحو زمین که الله فرموده والارض بعد ذلك دحاها، دو روز اون شد. جمعا چند روز میشه؟ شش روز. اولا شش روز یا اربعت ایام چهار روز یا دو روز، خود روز نیستن، به اندازه دو روز، چون اون زمان خورشیدی نبود، طلوع و غروبی نبود. روز و شب با چی معلوم میشه؟ با طلوع و غروب معلوم میشه، ولی به مقدار همین دو روز. مطلب دوم اینه که الله عز و جل قادر است، همه مفسرین این نوشتن، الله تعالی قادر است همه اینکه آنچه که می فرماید با کن پیدا بکند، با یک کن گفتن و اشاره کردن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما الله تعالی کم کم تدریجا اینها را پیدا کرد، خلق کرد، شش روز طول کشید. بعضی ها اینجا روز را گفتن مراد از روز روزه که اندرب هست، روزی که اندرب هست چقدره؟ هزار سال. و این یومن عند ربک که الف سنت مما تعدو، یک روز نزد پروردگار از روزهای شما چقدر میشه؟ هزار سال. پس شش روز یعنی شش هزار سال. بعضی این هم گفتند. علی ای حال، چون که اشاره به این هزار سال نشده، پس ما میگیم 6 روز. چه 6 روز بوده چه 6000 سال، الله تعالی از کن فیکون نا استفاده نکرد، بلکه تدریجا خلق کرد. چون که الله عز و جل میخواد وانمود بکنه، نشان بده که اون چی که در دنیا و آن چی که در دنیا میگذرد همه بر اساس تدریج است، همه بر اساس کم کم به پیش رفتن است. شما را که الله عز و جل به جای میخواهد برساند یک شبه نمیرساند، کم کم میرساند. کسی را خدای عز و جل میخواهد مؤاخذه بکند، به عذاب گرفتار بکند، یک شبه نمی کند. سنستدرجهم، تدریجا الله میفرمام اونها را مؤاخذه میکنیم. پس هر کاری که تو دنیا انجام میگیری، شما که امشب دعا کردی، صبح انتظار داشته نباش که دعای من قبول بشه. همه چیز آهسته آهسته رفته رفته پیش میره. اصلا نظام دنیا بر همینه. کسی را که خدای عزوجل میخواهد منجی عالم قرار بدهد، سید اولین و آخرین قرار بدهد، یک شبه اون را بزرگ نمی کند. اون متولد میشه، دوران طفولیت میگذرد، دوران نوجوانی میگذرد، دوران جوانی میگذرد، 40 سال بعد وظیفه‌اش را شروع میکند. بعد وقتی که الله میخواهد که در دنیا اسلام بره و منتشر بشه، الله عزوجل در ظرف 1 روز هم میتواند. اما الله عزوجل همه کارهای این دنیا را بر اسباب گذاشته. باید شاگردانی تربیت کند، 13 سال در مکه مکرمه سختی ها شدائد تحمل بشه، بعدا در مدینه طیبه حکومت اسلامی تشکیل بشه، بعدا در ظرف 10 سال دیگه غزوات و جنگ ها تا اینکه کفار کم کم شکست بخورند، در ظرف 50 سال تمام ابرقدرت ها فرو میریزد. نه ایرانی باقی میمانند نه رومی. اینا را الله یک لحظه میتوانست، ولی الله چون مربی هم است، مربی و رب کارش تربیته. تربیت یعنی هر شیء را کم کم و تدریج به کمال رسانیدن. پس نظامی که خدا در این دنیا گذاشته بر تدریج و بر کم کم بودن گذاشته. بنابر این الله عزوجل زمین و آسمان را هم تدریجا پیدا کرد، کم کم پیدا کرد، طول کشید. یک لحظه، یک عرض کنم که با یک امر و با یک اشاره پیدا نکرد. این یک مطلب. مطلب دیگر، و قدر فیها اقواتها. اینا میخوام یک مقداری باز کنم که ما مردم دنیا نترسیم. ما از همکنون که جمعیت ما اضافه شده تقریبا ترس بدن ما را برداشته. ما الان داریم میگیم که در آینده این زمین که جوابگو نیست، در آینده آبی که در ذخایر زمین هست این آب نمیتونه جوابگوی این همه انسان بشه. همه شما دیدید در رسانه ها همه پیشگویی میکنند و پیشبینی میکنند که جنگ های آینده جنگ هایی هست بر سر آب، بر سر حقاب ها، که هر شهری، هر کشوری، هر ملکی میگه این حق مال منه، اون میگه مال منه، درگیری به خاطر آبها شروع میشه. لذا این توهماتی هستند که ما انسانها داریم، پیشاپیش میترسیم. الله عزوجل اینجا اون چیزی که ایمان ما همینه میگه، اون چیزی که به ما نوید داده، به ما خوشخبری داده، اینه که شما هر اندازه جمعیتتون زیاد باشه نترسید، فرزند کمتر زندگی بهتر. نه، هر اندازه که جمعیتتون زیاد باشه، قدر فیها اقواتها، الله میدانی جمعیت به کجا میرسد. الان مثلا جمعیت دنیا تقریبا 7 میلیارده، نه درسته؟ تقریبا 7 میلیارده. 200 سال پیش شاید 1 میلیاردم نبوده، جمعیت خیلی کم بوده نسبت به امروز. اون زمان اگر آدم ها تصور می کردند که 7 میلیارد بشه، 7 برابر بشه، اونها زهر ترک می شدند. این همه مردم چطور عبور مرور می کنند؟ اینا چطور میرند؟ کجا خانه می سازند؟ از کجا میارند؟ الان نگاه کنید خوراکی های امروز را نسبت به 200 سال پیش بهتر شده یا نه؟ سواری ها بهتر شده، خانه ها بهتر شده، امکانات رفاهی بهتر شده، همه چیز بهتر شده. پس معلوم میشه شما فقط تاریخ گذشته بشر را نگاه کنید، تاریخ این زمین را نگاه کنید، در گذشته مردم چی میخوردند، الان چی میخورند. خب باید برعکس میشد، الان باید همه از گرسنگی میمردند، چون در گذشته خیلی ها بودند که از گرسنگی مردند، الان این همه جمعیت، ولی امروز ما نمیشنویم کسی از گرسنگی بمیرد. پس الله عز و جل هرچی که جمعیتش بیشتر میشه برنامه ریزی هم میکنه، هرچی که انسان بیشتر میشه برای آب و برای مسکن و برای جاه و برای زندگی کردن الله عز و جل برنامه ریزی میکنه. الله تعالی چه کشفیاتی به بشر داره نشون میده. چند صد سال پیش هیچ که نمیدونست نفت چیه، امروز بزرگترین سرمایه کشورها نفته. امروز معادن انسان ها دارن استخراج می کنند که قبلا کسی در خواب ندیده که از کوه بیاد طلا بتراشه. لذا اینها همه و همه چی هند؟ اینها در واقع معنای این آیه داره محقق میشه روز به روز که ما به پیش میریم. این که ماشین درست میشه، هواپیما درست میشه، قطار درست میشه، این امکانات درست میشه، تمام تسهیلات فراهم میشه و زندگی داره به پیش میره و بشر داره پیشرفت میکنه، اینها همه و همه این وعده الهی است که داره محقق میشه. شما روی این فکر بکنید و اینها را تطبیق بدید. لذا ببینید مفسرین چی گفتن بر همین آیه که و قدر فیها اقواتها قال عکرمه و الضحاک، معنا قدر فیها اقواتها، خداوند در این زمین مقدر کرد اقواتش، اقوات جمع قوت، قوت یعنی رزق، ای ارزاق اهلها، خداوند مقدر کرده رزق اهل زمین را. و ما یصلح لمعاشهم، اون چیزی که برای معاش انسانها مناسب است، من التجارات والاشجار، چه تجارت، چه اشجار، چه منافع دیگر، فی کل بلدتن، در هر شهری که معلم یجعله فی الاخره، در شهر دیگه نیستن، در یک شهری یک چیز یافته میشه، در شهری دیگه یک چیز، یک شهری خرما هست دیگه چیزی نیست، یک شهری دیگه ماهی هست خرما نیست، یک شهری دیگه دام هست و گوشت هست، یک کشوری دیگه از این چیزا خبری نیست، فقط اونجا برنج هست، یک جای دیگه. این انسان ها و الله عز و جل تجارت و معاش و رفت و آمد را الله تعالی همه را برنامه ریزی کرده تا این ما یحتاج خودش را از اونجا تهیه بکند، اون ما یحتاج خودش را از اینجا تهیه بکند. اینا واردات هم دارن، صادرات دارن، اونها هم بالعکس. لذا الله عز و جل همه چیز را در جاهای مختلفی از این زمین دفن کرده، قرار داده تا انسان ها تا قیامت استخراج بکنند و زندگی خودشون را اداره بکنند. ببینید تا اینکه هر یکی در هر شهری هست، در شهر دیگه اون نعمت ها را الله نگذاشته. لیعیش بعضهم من بعض بالتجارت والاسفار من بلد الى بلد، تا که بعضی از کنم که زندگی بکنم با بعضی دیگه با تجارت به شهرهای هم دیگه سفر بکنن، سفرهای تجاری داشته باشن، داد و ستد بکنن. اینها همه و همه در واقع مصداق این و قدر فیها اقواتها هست. این عبارت از تفسیر خازن بود، تفسیر قرطبی بود و تفسیر معالم التنزیل هست. خب پس الله عز و جل رزق و روزی زمین را مقدر کرد در ظرف چهار روز، یعنی با اون دو روز اول میشه چهار روز. سواء للسائلین، این سواء للسائلین دو تفسیر داره، سواء للسائلین دو تفسیر داره. تفسیر اولش اینه که مراد از سائلین محتاجین هست. مراد از سائلین چیه؟ محتاجین. پس الله عز و جل می فرماید که سواء للسائلین، یعنی سوا سواء للسائلین، الله عز و جل همه اینها را برابر کرده برای محتاجین. ما انسان ها نیازمندیم. اما تفسیر دومش مراد از سائلین سوال کنندگان، اعتراض کنندگان، کسانی که از اهل کتاب بودن از پیامبر سوال کردند که زمین در چه مدتی آفریده شده. الله جواب داد فی اربعت ایام، بعد فرمود سواء للسائلین، یعنی این عدد مطابق هست و برابر است با اون چیزی که سوال کنندگان سوال می کنند. سوال کنندگان کیا بودند؟ اهل کتاب بودند. على ای حال، ثم استوى الى السماء، سپس الله عز و جل متوجه آسمان شد بعد از این که زمین را پیدا کرد، الان آسمان را پیدا می کند. وهی دخانون، آسمان موادش فقط بود، دود بود، چیزی دیگه نبود. خداوند به آسمان هم دستور داد، به زمین هم دستور داد. فقال لها وللارض، خداوند به آسمان هم گفت، به زمین هم گفت، ائتیا طوعا او کرها، یعنی ائتیا به معنی اعطیا، بدهید اون چی که در درون شماست، یعنی اون منافعی که در درون شما من گذاشتم، اون منافع را به مردم، به انسانها بدهید، چه به خوشی چه به ناخوشی، چه با رضایت چه با اجبار. ائتیا، تفسیر خازن و معالم گفتند اعطیا یعنی اخرجا ما خلقت فیکما، ای زمین و آسمان، اون چی که در درون شما خلق کردم بیارید بیرون. ما خلقت فیکما من المنافع لمصالح العباد، منافعی که برای مصالح بندگان هستند، اون منافع را بیار بیرون، چه به خوشی چه ناخوشی، کدوم یکی را دوست دارید؟ قالتا اتینا طائعین، آنها گفتن پروردگارا ما با خوشی با رضایت کامل انجام وظیفه میکنیم. خب حال اینجا یک بحث اینه که انسان را الله عز و جل تکلیف را به آسمان ها و زمین داد، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا، البته یک تفسیر دیگه دارید که همون جا برسیم. اونها مکلف بودن را نپذیرفتند، تکلیف کار سختی هست، اما این وظیفه را که در درون اونها الله عز و جل برای مصالح بندگان صلاحیت های گذاشته، مثلا همیشه به آسمان دستور میده خدا که بباران، اون میگه چشم، به زمین دستور میده که این بارانی که میاد بپذیر، بعدا سبزیجات را بده بیرون، الفزار را بده بیرون، هر چی که در درونت هست زمین انجام وظیفه میکنه. لذا الله به اون دو میگه ائتیا طوعا او کرها، یعنی هر چی که در وجود شما هست بیارید بیرون، خوشی یا ناخوشی، با رضایت یا با اکراه. قالتا اتینا طاعین، خدایا ما انجام میدیم با رضایت. حال ما یک بحثی داریم اینجا خدمت شما که در جن جای قرآن میاد، ما همینجا بحث میکنیم و کافیه انشاءالله. اون اینه که ترتیب پیدایش زمین و آسمان چطوره؟ از اینجا معلوم میشه که اول زمین آفریده شد در ظرف 4 روز، بعدن آسمان را خداوند آفرید. خب پس زمین اول، آسمان بعدن. از سوره بقره معلوم میشه هم همین، مثل اینه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اول زمین را آفرید، بعدا آسمان را. اما از سوره نازعات چیزی دیگه معلوم میشه که الله می فرماید انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آسمان را الله بنا کرد، رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. الله این سقف را بلند کرد و شبش را تار کرد، روزش را روشن کرد. اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. زمین را بعد از این الله دحو کرد. دحو یعنی چی؟ یعنی آن چی که از صلاحیت های زمین هستند، ام از ارزاق انسان ها، ام از ذخایر آبی، ام از معادن، ام از خزائن، اونها را در زمین قرار داد. خب از این آیه معلوم میشه سوره نازعات که بعد از آسمان، از این دو آیه سوره حمیم از سجده و سوره بقره معلوم میشه که قبل از آسمان. آیا بین این آیات تعارض و تناقض نیست؟ این سوال را وقتی که از رئیس مفسران عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پرسیدند، ایشون این گونه توجیه فرمود و این معما را و این مشکل را حل کرد. ایشون فرمود خدای عزوجل ابتداعا زمین را در ظرف دو روز پیدا کرد، بعدن خدای تعالی آسمان را پیدا کرد. آسمان چی بود؟ دخانی بود، دودی بود، آسمان را درست کرد. بعد از اینکه آسمان درست شد، این شد چهار روز. بعد از اون در ظرف دو روز آسمان که درست شد، سقف و حفاظی که درست شد، بعدن الله عزوجل چیکار کرد؟ الله تعالی اون چی که صلاحیت های زمین بود، اون چی که باید در زمین گذاشته بشه، اون را چی کرد؟ الله تعالی اون را در زمین گذاشت. والارض بعد ذلك دحاها. توجه بفرمایید، این عبارت عبدالله ابن عباس است. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه رضی الله عنهما سئل عن الجمع بین آیه السجده والنازعات. از ایشون درباره آیه حمیم السجده، همین آیه و آیه سوره نازعات پرسیده شد. فاجاب بان الله تعالی خلق الارض اولا. ابن عباس جواب داد که اولا الله زمین را پیدا کرد، قبل السماء، غیر مدحوه، هنوز دحو شده نشده بود، یعنی برابر نشده بود و اصلاح نشده بود، همون شیرازه زمین بود، خود زمین بود. ثم استوى الى السماء فسواهن سبعا في يومين. بعدن متوجه آسمان شد، هفت آسمان را در ظرف دو روز پیدا کرد. ثم دح الارض بعد ذلك. بعدن خدای عزوجل زمین را دحو کرد، یعنی زمین را اصلاح کرد، تمام معاش و مصالح عباد را در زمین گذاشت در ظرف دو روز. و جعل فیها الرواسی والانهار، و در زمین کوهای گذاشت و نهرها گذاشت و غیر ذالک. پس الان تعارض نیست، ترتیب این طور ابن عباس میگه فاصل خلق الارض قبل خلق السما. اصل پیدایش زمین قبل از پیدایش آسمان است. اما ودحوها بجبالها و اشجارها، اصلاح زمین با کوها و با درختان و نحو ذلك بعد خلق السماء، اینها بعد از خلق آسمان هستند. تفسیر اضواء البیان. پس این ترتیب است. بنابراین هر جا شما میبینید که زمین جلوتر است یا آسمان جلوتر است، فکر نکنید تعارض است، ترتیب به این صورت است. خب الله عز و جل سپس متوجه شد به سوی آسمان. ثم استوى الى السماء وهي دخان، در حالی که آسمان ماده دود بود. فقال لها وللارض ائتيا، الله به آسمان گفت و به زمین گفت ائتيا، یعنی اخرج ما خلقت فيكما، آنچه که در وجود شما من پیدا کردم بیارید بیرون. طوعا او کرها با رضایت و با اکراه. قالتا اتینا طائعین، اونها گفتن ما انجام می دهیم با خوشی با رضایت. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، الله می فرماید پس خلق کرد آنها را اون دود را، الله عز و جل هفت آسمان درست کرد، فی یومین در مقدار دو روز، و اوحا فی کل سماء امرها، وحی کرد امر کرد در هر آسمانی امرش را. یعنی چه؟ ببین در این آسمان ها تقسیم هستن، خالی نیستند، ما از همه حقایق خبر نداریم، اما بعضی از از کنم که آیات و روایات اشاره می کند که تو این آسمان ها ترتیباتی برای عبادت فرشتگان هست. لذا تفسیر ابن کثیر اینجا گفته رتب فی کل سماء مقررا، در هر آسمانی الله عز و جل تعیین کرده ما یحتاج الیها من الملائکه، اون جایی که نیاز به ملائکه است ملائکه باشند، و ما فیها من الاشیاء التي، و چیزهای دیگری که لا یعلمها الا هو، غیر از الله هیچ که نمیداند. خیلی چیزها هستند، فقط از همین اشاره آیه ما میفهمیم که اونجا یه برنامه ریزی هست، تشکیلاتی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط فرمودن که در این آسمان ها به اندازه یک وجب جای خالی نیست، مگر اینکه فرشته اونجا مشغول تسبیح و تحلیل و سجده هست، همیش اونجا ذکر تسبیح تحلیل عبادت. پس از کنم که این شرایط آسمان هاست، و اوحا فی کل سماء امرها، و زینا السماء الدنیا بمصابیح، الله می فرماید آسمان دنیا را ما آراسته کردیم به وسیله چراغ هایی. ببینید فلاسفه با هم اختلاف دارند، علمای هیئت و فلکیات با هم اختلاف دارند، قدیم و جدید. جدیدن میگویند که این ستاره ها در فضا از کنم که معلقند، آویزانند. فلاسفه قدیم می گفتند که این ستاره ها بالای آسمان ها اونجا که عرش و کرسی هست اونجا نصب هستند، یعنی اونجا بسته هستند. الان می گن اینها همه سیارات هستند، اینها دور می زنند. اینها یه سری مسائلی هست که با اکتشاف و با دنبال کردن علما و دانشمندان به اونجا رسیدند. ما بحث ما اون نیست، بحث ما این هست که خداوند آسمان را به وسیله این ستاره ها مزین و آراسته کرده. چه این ستاره ها در فضا معلق و آویزانند و در حال گردشند، چه این ستاره ها یه جایی نصبند مثل این لامپی که اینجا نصب است، و از کنم که یک جا لامپی دارند، اونها اونجا یه جایی دارند. خب این بحث خود از کنم که فلاسفه هست، اختلاف بین خودشون هست. قرآن به هیچ یک اشاره نکرده کدوم درسته کدوم درست نیست. قرآن اینه میگه که آسمان مزین شده و همچنین آسمان محفوظ است به وسیله همینها. خب مزین شدنش را شما میبینید، شما شبها برید بالخصوص شبی که تار باشد ماه نباشد، نگاه کن چطور اینا میدرخشند، چطور زیبا هستند. الان بماند که برای ما عادی شده، بنده همیشه میگم که اگر این لامپ ها نبودن ما برای بار اول میدیدیم چقدر تعجب میکردیم، ولی الان که دیدیم برای ما عادی هستند، اصلا به حال ما فرقی نمی کنه. این ستاره ها را همیشه ما می بینیم، و الا اگر اینها قبلا مثلا نبودن یک شب خدا می آورد آسمان، همه انسان ها تعجب می کردن یا سکته می کردن. پس اینها خیلی عجیبند، خیلی زیبایی عجیبی دارد. و ببینید از چه فاصله زیادی، هزاران هزار سال نوری اینا فاصله دارن با ما، هنوز اونطور می درخشن. نورافکن هایی که ما انسان ها درست می کنیم، یک نورافکنی که خوب تا دور نور میده، تمام تعجب میکنن، تعریف میکنن، 10 کیلومتر 20 کیلومتر نورش میره، ولی این چند کیلومتره؟ اینها واقعا آیات بزرگی هستند. باید انسان فکر بکنه و باید به عظمت پی ببره که این عالم با این دقایق، با این ظرافت ها، با این زیبایی، آیا این خود به خود درست شده؟ انسان اگر تدبر بکند واقعا نتیجه میگیرد. الله همین میفرماید و زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا را مزین کردیم، به مصابیح، به وسیله چراغ ها یعنی ستاره ها، و حفظا، و همچنین محفوظ کردیم. چون قبلا جنات، این بحث را کردم، قبلا جنات میرفته از ستاره ها، از آسمان ها خبر میگرفتند، الان تا برن از ستاره ها شعله روشن و شهاب ثاقبی پرتاب میشه، شلیک میشه و اون جنیات را، اون شیاطین را چی میکند؟ تک تک میکند. لذا الان از ترس نمیرند. و حفظا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. چه جالب الله میفرماید این اندازه و این تقدیر متعلق به اون ذاتی است که العزیز، غالب است، هر کاری میتواند بکند. اما العلیم، دانا هست، همه کارهایش از روی علم هست. خب الان خداوند دلائل را با چه سلاستی، با چه زیبایی، با چه از کنم که براهینی بیان فرمود، با چه قوتی این دلائل بیان شدند که هر کسی که تعصب داشته نباشد درک می کند. اما با وجود این، باز هم اگر هنوزم انکار می کنند، هنوزم اعراض می کنند، پس ای پیغمبر به اونها بگو منتظر سرنوشتی مثل سرنوشت گذشتگان باشید. بنده در ابتدای سوره عرض کردم دلایل عقلی را که خدا بیان می کند، بعد از هر دلیل چی ذکر می کند؟ تخویف. لذا این تخویف دنیوی هست بعد از این دلیل اول. الله می فرماید فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر این مخاطبین شما اعراض بکنند، روی گردانی بکنند، ای پیامبر، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، به آنان بگو، اعلام بکن که انذرتکم، من شما را بیم می دهم، می ترسانم، صاعقتم مثل صاعقت عاد و ثمود، از چنان صاعقی مثل صاعقه عاد و ثمود. صاعقه یا از آسمان میاد آتشی که همه شما را می سوزاند، و صدای مهیب و گوش خراشی که جگرهای شما را پاره می کند. یا بعضی گفتن مراد از صاعقه مطلقا عذاب است، عذابی مثل عذاب عاد و ثمود. مگر اونجا چی شد؟ حالت اجمالی اونها را الله بیان می فرماید، بعدا حالت تفصیلی هم بیان میشه. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، زمانی که پیش آنها آمد رسول، پیامبران آمدن، پیش عاد هود آمد، پیش ثمود صالح آمد، من بین ایدیهم و من خلفهم، معنای لفظی من بین ایدیهم و من خلفهم هست از جلو و از پشت سر، ولی مراد اینه که از هر جهت، کنایه از چی هست؟ کنایه از هر کوشش. یعنی این پیامبران تمام کوشش خودشون را به کار بردند، تمام تلاش را کردند تا که چی؟ قوم بفهمد، قوم درک بکند، قوم ایمان بیاورد. پس از جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، از هر جهت کوشش کردند. برای چی کوشش کردند؟ برای این مطلب که الا تعبدوا الا الله، ای مردم پرستش نکنید هیچ هستی را، هیچ ذاتی را بغیر از الله. این همین حکمنامه، مدعای حکمنامه هست، مدعای قرآن است، موضوع حامی مؤمن است. برای این انبیا کوشش کردند، اما مشرکین اون زمان مثل مشرکین زمانهای دیگه همون اعتراض خودشون را کردن. چی بود؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه، اگر رب ما میخواست شما را نمی فرستاد، ملک می فرستاد. فانا بما ارسلتم به کافرون، لذا ما به آنچه که شما فرستاده شدید کافریم، منکریم، قبول نداریم. چرا؟ چون شما بشرید. لا نتبعکم و انتم بشر مثلنا، ابن کثیر گفته چون شما مثل ما بشرید ما از شما پیروی نمی کنیم. و تفسیر مدارک گفته انتم بشر ولستم بملائک فانا لا نؤمن بكم وبما جئتم، شما بشر هستید ملک نیستید، لذا ما هم به شما ایمان نداریم هم به آنچه که شما با خود آوردید. پس اینگونه انکار کردند. خب این داستانشون به صورت اجمال بود، الان داستان به صورت تفصیل. تفصیل یعنی هر یک را جدا جدا عذاب را بیان می کند الله. فاما عاد فاستكبروا في الارض، اما عاد تکبر کرد در زمین، بغیر الحق بنا حق، تکبر کرد بنا حق، چون که در شأنش تکبر نبود، سزاوارش تکبر نبود. تکبر سزاوار متکبر است، سزاوار الله است. و چطور تکبر کردن؟ و قالو، این عطف است، عطف بر فستکبرو هست، عطف بیان، تکبرشون این بود. و قالو من اشد منا قوه، گفتن چه کسی از ما قوی تره، از ما نیرومندتر کیست؟ الله عز وجل می فرماید اولم یرو ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. اولم یرو یعنی اولم یعلم، آیا نمی دانند؟ آیا نمی فهمند؟ که ان الله الذي خلقهم، همانا اللهی که آنها را آفریده، هو اشد منهم قوه، اون الله از نظر قوت و توان از اونها قوی تر است. امروز هم خیلی متکبران هستند، خیلی زورگویان هستند که میگه از ما که قدرت بیشتری دارد، سلاحای ما چنان سلاحای پیشرفته ای هست که با لیزر هدایت میشه و چنان دقیق میزنه که مگسی را اگر بخواهیم بزنیم هم میزنیم. هی عرض کنم که تعریف میکنن از خودشون، هی افتخار میکنن در قدرتشون، غافل از این که ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. و كانوا بآياتنا يجحدون، اشکال عمدهشون این بود که آنان نسبت به آیات ما منکر بودند، یجحدون انکار میکردند. کدوم آیات مراد است؟ آیات تکوینی و آیات تشریعی، آیاتی که از این آیات ما بر قدرت الله استفاده میکنیم و آیاتی که الله عز و جل چی کرده؟ نازل کرده. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، الله عز و جل عذاب را بیان میکند که این عذابی که برای عاد آمد، قوم عاد آمد، چه عذابی بود. الله می فرماید پس ما فرستادیم بر آنها باد شدیدی. سرسر به معنی عاصفا، شدید الصوت، شدید البرد، تفسیر مزاری گفته خیلی وزنده بود. خدا می دونه در ساعت چند کیلومتر، چند صد کیلومتر سرعتش بود که خانه های اونها را حتی ویران کرد. و دیگه این که شدید البرد بود، یعنی یخبندان بود، چنان شدید سرد بود که در واقع این باد یخبندان هم بود. فی ایام النحسات، در ایامی که ایام النحسات، ایام النحس، ببینید ایام سیاه نداریم، ایام نحس نداریم، البته ایام نسبت به اونها نحس بود، نسبت به اونها نحس بود. ایام همه ایام الله هستند، اما از این جهت که برای اونها فلاکت و بدبختی بود، برای همیشه بدبخت شدند، برای همیشه به عذاب خدا گرفتار شدند، از این عذاب دنیا خلاص شدند، رفتن به عذاب برزخ، از عذاب برزخ و قبر که خلاص بشن میرن به عذاب جهنم و آخرت. پس واقعا روز نحسی بود برایشان. پس فی ایام النحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تا ما بچشانیم اونها را عذاب رسوایی و عذاب ذلت را در زندگی دنیا. ولعذاب الاخرت اخزا، الله می فرمی عذاب دنیا هنوز سبک است، عذاب آخرت رسوا کننده تر است، بدبخترشون میکند. و هم لا ینصرون، نفی شفاعت قهری هست که اونها هرگز یاری نمیشوند، اونها مورد نصرت الهی نمیشوند. خب این حالت تفصیلی عاد بود، اما ثمود چی؟ الله میفرماید و اما ثمود و اما ثمود فهدیناهم، اما قوم ثمود را ما راهنمایی کردیم. مراد از این هدایت چی؟ هدایتی اراءت الطریق، صبح شما خواندید تقسیم هدایت را، یعنی راه را نشان دادیم، نه اینکه اونا را هدایت کردیم بر مسیر ایمان قرار دادیم، نه، راهنمایی کردیم به وسیله پیامبر ایمان صالح. اما اونها چیکار کردند؟ فاستحب العمى على الهدى، آنها ترجیح دادند، پسندیدند، دوست داشتند، عما تمایل نشان داده به عما، عما یعنی نابینایی، کور ماندن، کور ماندن را و نابینایی را تمایل نشان دادن به اون و ترجیح دادند علی الهدى، بر هدایت. پس بر هدایت، بر توحید ترجیح دادند. وقتی که اونها گمراهی و ارسونم اما خواستم، ما چیکار کردیم؟ فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون، الله می فرماید آنها را مؤاخذه کرد، آنها را گرفتار کرد، صاعقه عذاب ذلت بار، چنان صاعقه از آسمان آمد که در دم جان اونها را گرفت، صاعقه عذاب ذلت بار بما کانو یکسبون، بما کانو یکسبون پایین نیست، نیست اعمال مشرکانه، به سبب اعمال مشرکانهشان، به سبب آنچه که کسب کردند. و نجینا الذین آمنوا و کانو یتقون، این مجده هست، الله می فرماید ما نجات دادیم کسانی را که ایمان آوردند. و کانو یتقون، یتقون الشرک والکفر، اونهایی که از شرک و کفر دوری کردند، اونهایی که از شرک و کفر پرهیز کردند، ما اونها را نجات دادیم، لذا مؤمنین را الله نجات داد. خب عنایت داشته باشید که بعد از دلائلی که ما قبلا خواندیم درباره خلقت زمین و آسمان و غیره بود، ما تخویف خواندیم، تخویف دنیاوی. بعد از این تخویف دنیوی، تخویف اخروی است. الله بیان می فرماید که این عذاب فقط در دنیا نیست، این عذاب در آخرت هم هست. الله نجات بده. ولعذاب الاخرت اخزا، رسوایی و ذلت عذاب آخرت خیلی بدتر است. لذا الله عز و جل اون عذاب را اینجا بیان می فرماید، تخویف اخروی. ويوم يحشر اعداء الله الى النار، الله می فرماید روزی که حشر می شوند، روزی که جمع می شوند دشمنان الله به سوی آتش، اینا کی هستند؟ کفار و مشرکین. فهم یوزعون، فهم یوزعون، وزع به معنی منع آمده، یوزعون یعنی جلویشون گرفته میشه که یک مقدار صبر کنید تا بقیه بیاند، به این معناست. یوزعون یعنی یمنعون. در تفسیر مظهری گفته قال قتاده والسدی یحبس اولهم على آخرهم لیتلاحقو، یعنی اونها صفهای اولی مجرمین اینها را حبس میکنن، نگه میدارن تا بقیه مجرمین بیاد همه را خدا میخواد یه چیزی بگه، لذا همه با هم جمع میشند. همه که جمع میشند، حتی اذا ما جاؤوها، حتی وقتی که آنها پیش آن میآیند، پیش کی؟ پیش نار، جهنم، چون بحث نار بود، الى نار. وقتی که همه بر لبه آتش جهنم قرار میگیرند، نزدیک آتش جهنم قرار میگیرند، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون. ببینید خدا فرموده که بر علیه اونها اعضا و جوارحشون گواهی میده. اصل در حدیث و روایت اینطور آمده که ابتداء خداوند عزوجل اونها را جمع میکند نزدیک جهنم، وقتی که قرار میگیرند میخوان اونها را در جهنم بیاندازند، به اونها گفته میشه که عذری دارید، حرفی دارید، حرف آخرت را بگو. اعدامی را وقتی اعدام میکنه میگه آخرین حرفت را بگو. اونها را میپرسند که حرفی دارید، اونها میگن خدایا ما کاری نکردیم. به اونها گفته میشه که پس این فرشتگان که این همه گزارش بر علیه شما نوشتند، میگه که ما گزارش اونها را قبول نداریم، شهادت اونها را قبول نداریم، فرشته ها با ما مشکل دارند، فرشته ها با ما لج هستند، پس چی را قبول دارید؟ میگن ما شهادت جان خودمون را و اعضای بدن خودمون را قبول داریم. وقتی که اینه میگن، در آیه دیگه است الله میفرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. پس امروز ما مهر میزنیم بر دهانشون، زیپ میکشیم بر دهانشون، و تکلمنا ایدیهم، با ما سخن میگوید که دستهایشون، و تشهد ارجلهم، و بر علیه اونا گواهی میده پاهای خودشون، به ما کانو یکسی بود اون چی که کردن، اون چی که کسب کردن. لذا در قیامت وقتی که مجرم میگه من فرشته را قبول ندارم، اعضا و جوارح بدن خودش شروع میکند، چنانچه اینجا همین مطلب را الله بیان میفرماید، حتی اذا ما جاؤوها، حتی وقتی که مجرمین می آیند پیش جهنم می آیند، پیش آتش می آیند، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم، گواهی می دهد بر علیه آنها گوشهای اونها، چشمهای اونها، و جلودهم پوستهای اونها، تمام اعضای بدن، بما کانو یعملون، به اونچه که عمل کردند، هر عملی کردند اونها گواهی می دن. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، تعجب می کنند، سؤال تعجبیه، مجرمین مشرکین به پوستهای خودشون میگن، به بدن خودشون میگن لما شهدتم علینا، چرا شما بر علیه ما گواهی دادید؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، اونها میگویند ما رب سخن آورد، به حرف در آورد، الله آن اللهی که هر چیز را به حرف در می آورد اگر بخواهد، و هو خلقكم اول مره، در اینجا جمله معترضه است، وقتی خدا این همه قدرت دارد کدوم خدا است؟ همون خدایی که شما را آفرید بار اول، و الیه ترجعون، و فقط به سوی او برگردانده می شوید، اون خدا اعضا و جوارح شما را به سخن در می آورد، به زبان می آیند. الله می فرماید و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، این ادخال الهی هست، ادامه اون مکالمه و صحبت نیست. الله می فرماید شما مخفی نمی کردید، استتار نمی کردید، یعنی مخفی نمی کردید، پوشیده نمی کردید در دنیا. در دنیا هر کاری می کردید از پیش استاد مخفی می کردی، از پیش پدر مخفی می کردی، از پیش برادر و رفیق و دوست و همکلاسی مخفی می کردی، اما از پیش اعضا و جوارح خودت مخفی نمی کردی، چون فکر نمی کردی یک روزی اینا هم بر علیه تو گواهی بدهن. لذا الله می فرماید و ما کنتم تستترون، شما مخفی نمی کردید، ان یشهد، این قبل از ان من مقدر است، من ان یشهد، از اینکه گواهی بدهد، ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اینکه گواهی بدهد بر علیه شما سمع شما، گوش شما، و نه چشم شما و نه پوست شما، شما اصلا فکرش را نمی کردید، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، اما شما گمان می کردید عملا بنویس، چون انسان حتی مسلمان می دونه که خدا می داند، ولی گناه که می کنه عملا گویا فکر می کنه خدا نمی داند، ولكن ظننتم، اما شما می پنداشتید، ان الله لا يعلم كثيرا، الله نمی داند بسیاری از آنچه که شما عمل می کنید، و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، الله می فرماید شما را که بدبخت کرد همین گمان بد شما، شما را که به این روز سیاه کشید این گمان بد شما، و ذالکم ظنکم الذی ظننتم، ببینید کفار چه عقیده‌ای داشتند، کفار خدا را قبول داشتند ولی عقیده‌شون این بود که خدا ما را می‌بیند، اعمال ما را مشاهده می‌کنه، ما هر کاری بکنیم خدا می‌بیند، اما از درون ما خبر ندارد. كان الكفار، تفسير خازن گفته، كان الكفار يقولون ان الله لا يعلم ما في انفسنا ولكن يعلم ما يظهر، خدا از درون نمیداند، فقط ظاهر را میداند. الله میفرماید این ظن و این گمان شما را بدبخت کرد، و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، ارداکم یعنی اهلککم، این گمان شما که شما گمان کردید نسبت به ربتان، این گمان شما را هلاک کرد، فاصبحتم من الخاسرین، شما گشتید از خساره کنندگان، در خساره ابدی و سرمدی واقع شدید. فان یصبروا فالنار مثوا لهم، الان چیکار میکنند؟ راهی نیست. ببینید برای تخفیف عذاب، برای سبک شدن غم و مصیبت در دنیا ما چند راهکار داریم. یکی اینه که در دنیا مصائب و سختی ها آسان میشه با صبر. شما صبر بکن، خودت را تلقین به صبر بکن، آسان میشه، عادت میکنی. بعضی وقتا مشکلات و مصیبت ها با خواهش و تمنا و با عذر خواهی. کسی که جرم کرده پیش قاضی حکم میخورد، حکمش زندانش اجرا میشه، آخر عذرخواهی میکند، معذرت خواهی میکند، اشتباه کردم، من این مواد را که حمل کردم مجبور شدم، نمیدونم اینقدر فرزند و اولاد دارم، آخر اونم خواهش و تمناش را میبیند، عذرخواهیش را میبیند، اون یا تخفیف میده یا میبخشه. پس بعضی مصیبت ها با صبر حل میشه، بعضی مصیبت ها با چی حل میشه؟ با عذرخواهی. اما اینها هر دو عزیزان اونجا خبری از اینها نیست. الله می فرماید فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر آنان صبر کنند باز هم آتش جایگاهشان هست، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر عذرخواهی کنند فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، نیستند آنها که عذرخواهیشون پذیرفته بشه. عذرخواهیشون چی بشه؟ پذیرفته بشه. پس الله می فرماید اونجا اونها را به عذاب گرفتار می کنیم. خب و قیدنا لهم قرنا، این مدعای سوره هست، این جواب اشکالی هست که قبلا مطرح کردیم. ببینید این مجموعه آیات، دلائل، تخاویف، زجرها، میگه که از غیر الله کمک نطلبید، غیر الله را نظر و نیاز ندهید، غیر الله را عبادت نکنید، در حالی که بعضی اوقات مشرکین میگوین ما میکردیم، ما انجام میدادیم، مشکل ما حل میشد، ما احساس میکردیم که مسیر ما مسیر حق است. الله عز و جل می فرماید این بد دلیل حقانیت مسیرتون نیست، این شیطان است که شما را فریب داده. و قیدنا لهم قرنا، ما مسخر کردیم برای اونها و مسلط کردیم برای اونها. قرنا یعنی شیاطینی، قرین، شیطانی که همراه انسان است. این شیاطین همیشه همراه مشرکین هستند. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مزین و آراسته کردند آنچه که جلویشون هست و آنچه که پشت سرشون هست. یعنی چی؟ یعنی اونچه که در گذشته انجام دادن، اونچه که در آینده انجام میدن، همه اعمال را برای اونها آراسته کرده. برای غیر الله گوسفند میکشه، فکر میکنه من دارم صدقه میدهم، ثواب به میرسه، در حالی که شرک میکند، استمداد از غیر الله میکند، فکر میکنه خدا را راضی کردم، در حالی که خدا را ناراضی کرده. لذا هر کاری که میکند فکر میکنه خوب کردم، در حالی که بد کرده. خب تو خواب میبینه میگه خیلی کاری خوبی کردی، در بیداری میبینه خیلی خوب شد، کسی دیگه بهش میگه انسانی، جنی، شیطانی، اینا همه شیاطین هستن. ببینید که علامه آلوسی چی میفرماید، و قد یتمثل الشیطان للمستغیث، گاهی یک کسی فریاد میزنه یا فلان یا فلان یا فلان، یکی را فریاد میزنه، شیطان به شکل همون مستغیث، برای اون مستغیث، برای کسی که فریاد میزنه، به شکل یک انسان صالح میآید. فی صورت الذی استغاث به، به شکل و صورت اون انسانی که از او کمک خواسته. فیظن ان ذلک کرامه لمن استغاث به، این آقا فکر میکنه، این بابا فکر میکنه که فلان را وقتی که من خواستم این کرامت او هست که امروز او صدای من شنید و آمد جلوی چشمانم. آلوسی میگه هیهات هیهات، این بدور از واقعیت هست، بدور. انما هو شیطان اضله، این که آمده و خودش را به شکل بزرگی چه در خواب چه در بیداری نشون میده و میگه که من حاجتت را برآورده میکنم، مشکلت حل میشه، غم نخور فلان. میگه این شیطانی هست که آمده، اضله و اغوا، او را گمراه کرده، او را بیراه کرده، و زین له هوا، هوای نفس را برایش چی کرده؟ مزین و آراسته کرده. و ذالک، نمونهش را علامه آلوسی میگه مثل چیه؟ و ذالک کما یتکلم الشیطان فی الاسنام، مثل این است که گاهی شیطان سخن میگوید در قالب و جوف بت ها. بتی هست، شما میرید اونجا، مشرک میره، شما را خداوند بدور نگه دارد، مشرک میره اونجا پیش بت فریاد میزنه، یه صدای غیبی میشنوه، میگه این کرامت، این بزرگ است، این ولی هست. لذا میفرمه و ذلک کما یتکلم الشیطان فی الاسنام، این مثل همون میماند که شیطان گاهی در جوف بت ها چی میکند؟ سخن میگوید. لیضل عبدت تها الطغام، عبدتها الطغام، تا گمراه کند بنده های پست و دونش را، فرونمایه اش را. این بنده ها و عبادت کنندگان بی ارزش اون بت را، بی ارزش اون نماد شرکی را شیطان میخواد گمراه بکند روح المانی. پس میگه ببین فریب نخوری، این بزرگی نیست، این ولی نیست. اینجا هم خدای عزوجل میفرماید ما مسلط کردیم بر اونها شیاطینی که فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مزین و آراسته میکنند کارهای اونها را، اون که بر شرک انجام میدن. ما بین ایدیهم و ما خلفهم یعنی از هر طرف، از هر جهت، هر کار پستی انجام میده و میگه کار خوبی هست. نتیجه اتباع قرآن و حق علیهم القول، بنویس نتیجه اتباع قرآن اینی که از این شیاطین اتباع میکند، نتیجهش چی میشه؟ و حق علیهم القول، مراد از قول، قول عذاب است، وعده عذاب است. الله میفرماید که عذاب برای این افراد، بر این افراد چی میشه؟ ثابت میشه، لازم میشه. کدوم عذاب؟ عذابی که فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، عذابی که اینجا فی به معنای معه هست، این انسان بدبخت در عذاب گرفتار میشه، مع امم، همراه با بقیه گروه ها، همراه با بقیه جماعت هایی که قد خلت من قبلهم، قبل از اینها گذشتن، من الجن والانس، از جنات و از انسان ها. لذا همه به عذاب چی می شوند؟ گرفتار می شوند. انهم کانو خاسرین، همان آنان چی بودند؟ زیانکار بودند، در خساره و زیان ابدی و سرمدی گرفتار شدند. خب پس این جواب اشکالی بود که چرا بعضی اوقات ما در خواب یا در بیداری میبینیم افرادی به ما میگویند همین دعای غیر الله خوب است، همین ندای غیر الله خوب است، نظر و نیاز غیر الله خوب است. الله جواب داد که اینهایی که شما به چشم میبینید یا به خواب میبینید اینا شیاطین هست. حال بعد از این که این مطالب، موضوع ابتدای مطالب و مزامینی که در رابطه با توحید و رسالت بود تمام شدند، الان خدای عز و جل زجر و توبیخ بیان می فرماید بر منکرین. منکرین توحید می ترسیدند که از این دلائل محکم قرآنی و از این آیات ظاهر الهی بعضی ها متأثر نشوند و ایمان نیاورند، به جماعت محمد اضافه نشوند صلی الله علیه و سلم. لذا اونها به پیروان خودشون توصیه میکردند ببینید قرآن گوش نکنید، قرآن گوش نکنید. الله میفرماید و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، گفتند کسانی که کفر کردند، کفار گفتند، مشرکین گفتند به پیروانشان لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید این قرآن را، گوش فرا ندهید برای این قرآن. و وقتی که قرآن خوانده میشه چه کار کنید؟ والغو فیه لعلكم تغلبون، سر و صدا کنید. والغو فیه یعنی چی؟ سر و صدا کنید، کف بزنید، سوت بکشید. والغوفی البته دو معنا دارد، یکی این که شلوغ کردن، سر و صدا به راه انداختن، سوت زدن و کف زدن و هورا کشیدن تا که کسانی که میخوان گوش کنن نتونن گوش کنند. اما تفسیر دوم اینه که اعتراضات بیهوده کنید، یعنی سعی کنید که در ذهن مردم تشویش ایجاد کنید، سوال ایجاد کنید، شبهه ایجاد کنید، مردم را سرگردان کنید. والغو فیه بعضی همین گفتند، چنانچه علامه بیضاوی نوشته عارضوه بالخرافات، با قرآن مبارزه کنید با چی؟ خرافات. مثلا قرآن میگه غیر الله هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما فلان داستان را بگو که یک آقای رفت فلان چاه فلج بود خوب شد، آدرسش هم فلان جا، آدرس هم غلطه، تا مردم یقین کنند که چنین هست. لذا این مبارزه کردن و معارضه کردن با قرآن است به وسیله افسانه ها و داستان های دروغین. چند سال پیش مردم رفتن زابل، یک جایی را گفتند که اینجا امام زمان آمده، هر کسی هر مریضی دارد بیاد اینجا بغلطد، تو خاک ها بغلطه خوب میشه. تمام مردم چقدر ساده هستند، تمام مردم مشکل هم کم ندارند، تمام مردم با موتور و ماشین و برو اونجا، همش اونجا یک طوفانی بپا شده بود که مردم شب و روز میغلطیدند، آخر دولت جلویشون را گرفت. چه خبره اینجا؟ این همه خرافاته. لذا یک کسی که یک دروغی میگه، داستانی میگه که یکی رفته سرطان داشت خوب شد، یکی دیگه میگه فلانی فلان مرض را داشت خوب شد، دیگه این مثل توپ تو مردم صدا میکنه و همه سرازیر میشد. خرافات همینا هستن. لذا اونها اون زمان میگفتن عارضوه بالخرافات، به وسیله خرافات با دلائل قرآن مبارزه کن. خب الان وقتی که تو ذهن مردم نشسته که هر که تو اون خاک بره به غلطه شفا میابه، شما 100 تا آیه برش بخوان و متوجه میشه. لذا این نیرنگ مشرکین بود، نیرنگ مخالفان قرآن بود، گفتند عارضوه بالخرافات. اما تفسیر دوم که قبلا خدمت شما عرض کردم، این هم تفسیر بیضاوی نوشته او ارفعوا اصواتکم بها، یا صدایتون را چیکار کنید؟ بلند کنید. تشویشوه علی القاری، تا اون کسی که قرائت میکند و میخواند برای او تشویش ایجاد کنید، خوب نتونه بخانه، خوب نتونه بیان بکنه. گرچه من نمیخوام تشبیه بدم، اما هستند امروزه متاسفانه کسانی که روی یک سری مسائل جزئی توصیه میکنن، طلاب را میگن در این دوره های تفسیر قرآن شرکت نکنید، علیاذ بالله، میگن عقیده شما خراب میشه. این دوره های تفسیر قرآن که بغیر از قرآن چیزی گفته نمیشه، چطور عقیده خراب میشه؟ از اول تا آخر الله عز و جل درباره یکتاپرستی گفته، یکتاپرستی خرابه. لذا اینا به نوعی هم شباهت است که میگن در این حلقه های قرآن نروید، این دوره ها تشویق بکنید، مردم بیاند ایمانشون، اعمالشان، تقوایشان، اخلاقشان، همه چیز اصلاح میشه. قرآن ما را راست میکند به شرط اینکه ما اراده راست شدن را داشته باشیم. لذا آنها میگفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن را گوش نکنید، والغوفی، و در این قرآن سر و صدا راه بیندازید، یا اینکه با قرآن مبارزه بکنید به وسیله خرافه گویی، لعلکم تغلبون، شاید با این تدبیر شما غالب بشید، شما موفق بشید، پیروز بشید. الله عز و جل اینهایی که جلوگیری میکنند از قرآن و از استماع قرآن، الله برای اینها تخویف بیان میفرماید، برای اینها الله عز و جل وعید بیان می فرماید فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا. این نتیجه دوری از قرآن است. الله می فرماید ما حتما می چشانیم آنانی را که کفر کردند، آنانی را که قرآن را قبول نداشتند، ما آنان را می چشانیم عذابا شدیدا، به سبب این حرکت مذبوحانه، حرکت ناروا، عذاب سخت می چشانیم. ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون، ما آنها را جزای بد می دیم، پاداش می دیم اسوأ الذي بدترین آنچه که عمل میکردن، بدترین عملی که میکردن چی بود؟ شرک. پس ما پاداش شرکشون را، جزای شرک را به اونها میدهیم. اینها چرا اینقدر سخت گفته شده؟ ذالک جزاء اعداء الله النار، این جزای دشمنان خداست، یعنی آتش. آتش این عطف بیان جزا، ذالک جزا، این جزای دشمنان خداست. این جزا یعنی کدوم جزا؟ یعنی آتش. لهم فیها دار الخلد، چند سال؟ 20 سال، 30 سال. لهم فیها دار الخلد، برای آنها در آن آتش دار همیشگی هست، جای همیشگی، جای همیشگیشون آتش است. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، این جزایشان هست به سبب آنچه که اونها نسبت به آیات ما منکر بودند، آیات الهی را انکار می کردند. وقتی که اعلام میشه ای بدبخت ها، برای همیشه تو جهنم میمانید و میسوزید، الان اون تابعین، پیروان شرک و زیردستان، خادمان، اونها ناراحت میشند از اونهایی که اونها را گمراه کردن. الان متوجه میشن که چه خساره ابدی، چه بدبختی همیشگی. الان از خدا تمنایی را، پیش خدا تمنایی را عرضه میکنن. چه میگوین؟ وقال الذين كفروا، اینها تابعینند، عابدینند، میگوین کسانی که کفر کردند، ربنا ارنا الذين اضلانا، بار اله به ما نشان بده اون دو گروه را، اون دو گروهی که ما را گمراه کردند، من الجن والانس، از جنات و انسان ها، چه جنات که در خواب می آمدند، در بیداری می آمدند، چه اون انسان هایی که از طریق رسانه ها، از طریق ماهواره ها، از طرق مختلف ما را گمراه کردند، دلائل پوچ بیان کردند تا ما از توحید فاصله بگیریم، تا ما از یک تا پرستی دور بشیم. بار اله اینها را نشون ما بده، چه کار می کنید؟ نجعلهما تحت اقدامنا، ما اینها را قرار می دیم زیر پا، لهشون میکنیم، زیر پایمون میاندازیم. لیکونا من الاسفلین، تاکه اینها از اسفلین قرار بگیرن، اون ته ته بیفتن و پایین قرار بگیرن، تاکه عذابشون بیشتر بشه. در جای دیگه هست، آیه شریفه دیگر الله عزوجل میفرماید، همین پیروان، همین عابدی میگن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، پروردگارا دو برابر اینها را عذاب بده و لعنتشون کن، از رحمت دور بکن، چنان دوریه که دور دور باشد، دوری بزرگی. پس این حسرت در اونجا خواهد بود. قرآن میگه این حسرت اونجا دیگه درد نمیخوره، همینجا انسان تجدید نظر بکنه و ایمان بیاورد.